الرحيم. بیان دی دا حقانیت دا قرآن مجید. الک نن چې دا کم عظیم کتاب مونږ ته پروت دی، دا داسې کتاب نه دی لکه د نورو کتابونو په شان. کافرو به وي، هغوی به اعتراض کو چې دا قرآن دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی، او بیا نسبت الله ته کوي. نو الله په کلکه طریقې سره د دې خبرې رد کوي. نو وایي فلا اقسم ز قسم کوم، فلا اقسم ز قسم کوم، دا فلا کې دا لا نه دی، دا لا زائد دی، د دې معنا نیخه. هره ژبې والا چې قسمونه کوي نو هغه نفی راوړي، خو ګورئ هغه نفی مقصد نی. مونږ پښتانه هم کله نا کله چې غصه شو څه خبره دا داسې دا داسې نه، په خدای قسم وایه کنه. نو نه په خدای څه مطلب چې قسم نه کومه، نه د دې نه معنی نشته. نه په خدای قسم مطلب دا د قسم کوم. نو دلته هم دی فلا اقسم زه قسم کومه بما په هغه شیانو تبصرونه چې تاسې وینئ، لکه اسمان وینئ، ځمکه وینئ، دا غرونه وینئ، بنیادمان وینئ، دا څاروي وینئ، وما او په هغه شیانو لا تبصرون چې تاسې نه وینئ. مطلب دا دی الله وایي زه په تمام مخلوق قسم کوم، خو مخلوق دوه قسمه دی، یو هغه دی چې تاسې وینئ، او بل هغه مخلوق دی چې تاسې نه وینئ، لکه مثلا پیریان، ملائکې، دا مونږ تاسو نه وینو. یا دا مطلب یا تاسې وینئ دا عالم، دا موجوده دنیا. وما لا تبصرون او هغه چې تاسې نه وینئ، قیامت موجوده وخت کې مونږ قیامت وینو، جنت وینو، دوزخ نه وینو. نه، مطلب دا دی په تمام مخلوق، که دنیا ده او که آخرت دی او که ملائکې دی او که پیریان دی او که انسانان دی. بعضې خلک وایي چې نه، بما تبصرون په هغې چې تاسو یې لیدلی شئ، په هغې چې تاسو یې لیدلی شئ. ملائکې خو مونږ نه وینو، خو لیدلی خو یې شو کنه. که ملائکه ووینو نو څه مشکل خو نه راځي، کله نا کله وویني سړی. پیریان مونږ نه وینو خو لیدلی شو. او وما لا تبصرون او په هغې چې تاسو یې نشئ لیدلی، هغه الله دی. الله په دنیا کې مونږ الله لیدلی نشو. نو بیا په خالق هم قسم راغی او په مخلوق باندې هم قسم راغی. په دې تمامو شیانو مې د قسم وي چې انه یقینا دا قرآن مجید لقول رسول، دا وینا ده د پیغمبر، او د پیغمبر وینا ده چای هغه د الله کریم، داسې پیغمبر چې هغه په الله باندې ډېر ګران دی، هغه په الله باندې ګران دی. وما هو، او نه دی دا قرآن مجید بقول شاعر، وینا د شاعر، دا د شاعر وینا نه ده. قلیلا ما تؤمنون، ډېر کم دی ایمان راوړل ستاسو. ولا بقول کاهن، او نه دا وینا ده د کاهن، لکه دوی به وي کاهن منه جوګي. دا کاهن هغه سړي ته وایي چې د آینده حالاتو خبرونه خلکو ته ورکوي، الکه دسې به کېږي او دسې به کېږي او دسې به کېږي. دا خبرې چې دی کوي نو ځینې د شیطانانو په ذریعه باندې، چې دا شیطانانو ته دا خبرې راوړي، ځینې د نجوم او د ستورو د وجې نه دا دغه کوي. نو نه دی دا وینا د جوګي. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دی نصیحت قبل اول ستاسو. قرآن مجید تنزیل من رب العالمین، دا را لېږلې شوي کتاب دی د طرفه د رب العالمین نه. فرض کا او فرض کا، فرض کا او فرض کا، که چېرې دې پیغمبر د ځانه په ما خبره ویلې وي، ما یو خبره نی کړی او دی وی قال الله، الله ویلی دی. ولو تقول، او کشردی د ځان وای علی نه پمنګا باد ول اقاویل بازی خبره ټول نه یو خبره د ځان وای ولو تقول کشردی د ځان وای علی نه پمنګا باد ول اقاویل بازی خبره د ځان پموي لا اخذنا منه نو مونږ به اونیسو دی لا اخذنا منه فرض کا مونږ به اونیسو دی بالیمین په خپل ښي لاس باندې مراد د ښي لاس نه دی طاقت په خپل طاقت او په خپل زور به اونیسم او سړی چې هلکه تاسو په ښي لاس باندې اونیسئ که نه نو بیا خلاصی نی مدلی دې ته ګورئ لا اخذنا نو مونږ به اونیسو منه دغه مونږ به اونیسو هغه بالیمین په خپل ښي لاس به اونیسم کلک به اونیسم که داسې معناو کې هم صحیح ده لیکن ځینې خلکو بل شان معنا کړې ده لاخذنا منه نو مونږ به اونیسو د ده نه بالیمین ښی لاس د ده تاسو چې یو سړی نیسئ خو یو ځای نه به نیسئ که نه یا د غوږ نه ونیسئ یا د سټ نه ونیسئ یا د بل ځای نه ونیسئ الله وایي ما به دې نیولی وي د ښي لاس نه دا مسله ده چې مخالف سړی ذلیله کوي او شرمیې نو د ښي لاس یې نیسي وجه د دې دا ده ته چې مخالف ته مخامخ شي نو عربو به داسې چل کوو بخامخ زه تا ته مخامخ یم زما دا ګس لاس دی زما دا ګس لاس تا ښي لاس ته مخامخ دی نو دوی به چې د سړي بې عزتي کوله نو دی به ولګېده دا به یې د ښي لاس ونیوه دا د ګس لاس نه چې سړي ونیسئ نو دونه بې عزتي نه ده خو چې د ښي لاس یې ونیسئ نو د ښي لاس نه به ونیوه او په دې خو به د ګس لاس و که نه بیا د ښي لاس ونیوه او ده به په دې ښي لاس باندې ورسره عمل شروع کړه نو کله وله مخ وهه او کله وله بل ځای وهه او کله وله په توره سټ وهه دا هغه دغه دی کچری نو لاخذنا منه ما به نیولې وې د ده نه بالیمین ښی لاس د ده د ښي لاس نه به مې نیولې وې او داسې به مې کړې وې دې ته فرض محال وی ثم لقطعنا منه او بیا به مونږ پرې کړې وې د ده نه ثم لقطعنا منه بیا به مونږ پرې کړې وې د ده نه څه شی به مې ته پرې کړې وې الوتین وتین وتین دغه ته وایي د زړه رګ د زړه نه یو رګ راغلی دی د بدن ته تپ ورکوي تپ دغه رګ چې بند شي یا دا رګ چې دغه شي د وشلېږي سړی بیا مري ثم لقطعنا منه بیا به مونږ پرې کړې وې د ده نه الوتینا هغه رګ د زړه دلته معنی کوي ځینې خلک دلته هم کړې ده ځینې وایي دا وتین په دې سټ کې دغه دی یو رګ دی فما منکم نشته دی په تاسو کې من احد حس یو کس عنه د هغه نه حاجزین منع کوونکي بیا په تاسو کې داسې څوک نشته چې ما تې منع کړي او زه تې بدل واخلم دې فرض محال ورته وایي وانه یقینا دا قرآن مجید لتذکره دا نصیحت دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو وانا لنعلم ما ته الله وایي پته لګي چې په تاسو کې مؤمنان هم شته د قرآن منونکي هم در کې شته خو ګورې بعضې در کې داسې خلک هم شته چې د قرآن خبرو ته دروغ وایي وانا لنعلم او یقینا مونږ پوهیږو ان منکم چې بې شکه بعضې په تاسو کې هغه څه دي مکذبین هغه مکذبین دي نسبت د دروغو کوونکي دي قرآن ته دا قرآن مجید نه دی په دنیا کې د مؤمنانو دپاره او په آخرت کې د مؤمنانو دپاره رحمت دی رحمت خو ګورې دا قرآن مجید د کافرو د پاره په دنیا او په آخرت کې زحمت ته زحمت اوم د دې قران د وجه نه به مؤمنان جنت ته ځي، اوم د دې قران مجید د مخالفت د وجه نه به کافر دغه ته ځي دوزخ ته به ځي. و انه یقینا دا قران لحسرت دا افسوس دی، ارمان دی، خپیمانتیا ده علی الکافرین په کافرانو. و انه یقینا دا قران مجید لحق الیقین داغه حق یقینی دی، داغه حق یقینی دی. نو چې په دې خبره پوه شوې نو وروره تسبیحاتو ته ډېر زور ورکې، ښه تسبیحات ډېر وایې. په تسبیحاتو کې بې اندازې خیر برکت دی. د تسبیحاتو یو دا برکت دی چې په قرآن مجید به پوهېږې. د تسبیحاتو بل دا برکت دی چې الله به دله توفیق د عمل د قرآن مجید درکي. فسبح نو ته پاکي بیان کا بسم ربک العظیم دا غنامې درفستا چغه لوی دی. چې دا یاد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اجعلوها فی رکوعکم، دا ټکی راوالی په رکوع کې دغه کې وایې. نو مونږ اوس وایو کنه سبحان ربی العظیم دا وایو. سورة المعارج دا چې سروکو دا سوره معارج دی، مکی سورت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. او دوستانو د آخرت مسلې به پکې ډېرې بیانېږي، خاص کر د قیامت نه د یرولو. الکه قیامت پیژنې؟ قیامت څنګه روز ده؟ د هغې بیان بوي. یو ځل نظر ابن حارث د رسول الله سخت مخالف و، نظر ابن حارث د مکې یو کس و، ډېر بد اخلاق و. یو ځل په ضد کې راغی، نو په ضد کې دونه وړاندې تیر شو چې داسې وایي چې یا الله که دا قرآن حقی په موږ باندې د اسمان نه کاڼي راوړې. دا اولګېده د کافرو د پاره د الله د نه سوال د عذاب وکړو. الله د هغې جو د هغه کوي بیان کوي. سأله سوال وکړو، سائل یو سوال کوونکی، سأله سوال وکړو، سائل یو سوال کوونکی. مدلی سوال دوه قسمه ای، یو سوال په معنا د تحقیق سره ای، ښه تپوس مونږ وایي، وایي لاړمه مدرسې ته او د پلانې مسلې سوال مې د مفتي صاحب نه وکړو. نو هلته د سوال معنا د تحقیق ځان پویول، خیال لري؟ یو سوال په معنا د غوښتنې سره راځي، غوښتنه. لکه تاسو وایه بازار کې دا کم کسان ګرځي سوالګري، سوال کوي، نو هغه سمه نه درخواست او غوښتنه. دا سوال چې په معنا د تحقیق سره ای، نو د هغې نه پس عن راځي، ښه عنو. او چې سوال په معنا د غوښتنې او د درخواست سره شي، نو د هغې نه وروستو با راځي با. نو دلته هم دی سأله سوال وکړه، غوښتنه وکړه، سائل یو سوال کوونکی، د الله نه سوال وکړه. الکه د څه شي سوال یې وکړه؟ بی عذاب واقع، دا عذاب واقع کیدونکی چې یا الله په موږ باندې کاڼي راوروه، عذاب راوله. او دا سوال یې د چا دپاره وکړه؟ للکافرین، دپاره د کافرانو. لیس له، نشته دی د دغې عذاب دپاره دافع یو دفع کوونکی. که الله پاک دا عذاب راوړي، الکه سوال څه شی لکوې؟ عذاب اوس هم را روان دی، دا الله د طرف نه دی، خو یا نن یا سبا. لیس له، نشته دی د دغې عذاب دپاره دافع یو دفع کوونکی. او من الله، او دا عذاب چې راځي د الله نو د چا د طرف نه؟ من الله، د الله د طرف نه. څنګه الله ذی المعارج، چې هغه خاوند دی د درجو. ذی المعارج، چې هغه خاوند دی د درجو. معارج جمع ده، دا ستاسو دا پوړې نه دي، دا پوړې، دا یو پوړې او بله پوړې بله پوړې. دی پوړې ته عربی کې معرج وی، معرج نو جمع سره له معارج پوړې. دلته ته مراد کوي درجه. الله تعالی چې د ذل معارج هغه خاوند د درجو دی، هلکه په جنت کې هم درجې دي او په دوزخ کې هم دي. یو بوچات نوچته درجه ای لکه د انبیاو، یو به پسې لاندې، بله به پسې لاندې، بله به د هغه کمزوري مسلمانانو درجه ای. نو ذل معارج چې هغه خاوند د درجو دی. ځینې خلک د دې معنه کوي خاوند د آسمانونو، لکه د آسمانونو هم لاندې باندې دا او بیا دا او بیا دا او بیا دا. تعرج الملائکة خیج ملیکې، عام ملیکې، والروح او حضرت جبریل الیه الله تا د الله عرش تا، فی یوم په یو ورځ کې، کان مقداره چې د اندازه د هغې 50,000 سنه 50 کاله. تعرج الملائکة خیج ملیکې والروح او حضرت جبریل الیه الله تا فی یوم، د دې ډېرې معنی دي خو اسانه معنی دا وکړئ چې دا فی یوم د تعرجو سره ولګوئ. ښه، فی یوم په یو ورځ کې، دا ملیکی نه دي او دا جبریل چې د ځمکې نه روان شي او هغه اووم اسمان ته او بیا د اووم اسمان نه پاس عرش ته ځان رسوي، په یو ورځ کې ځي، په یو ورځ کې. خو دا دونه مزل دی چې زه او ته خو روان شو که نه، نو موږ یې په 50,000 کاله کې نشو کولی. دا دونه مزل دی. فی یوم په یو ورځ کې خیژي، خو هغه ورځ زموږ اوس دا دونه مزل دی چې کان مقدارو چې دا اندازه د هغې 50,000 سنه 50,000 کاله. مدلی خیال لدی یا دا فی یوم د دې دپاره یو پل پټ ټکې راوباسئ، هلکه دغه عذاب چې راځي دا به کلی فی یوم، دا به واقع کېږي په یو ورځ کې چې د قیامت ورځ ده، او د قیامت ورځ څومره ده؟ 50,000 کاله ده. اصل کې د قیامت ورځ ډیره سخته ای، په چا باندې به ډیره سخته ای، په چا به معمولی سخته ای، په چا به چوره سخته نی. په ځینو خلکو باندې به دا یو ورځ دومره ای لکه 50,000 کاله، په چا باندې به دومره ای لکه 1,000 کاله. په ځینو خلکو باندې حدیث کې به درته راشي دونه به ای لکه د ماسپخین نه د مازیګره پورې. د مسلمانان نیکان، الله خپل پیغمبر ته وایي ډېر لوی عزت مې درکړی دی او ډېره ښکلې ذمواري مې درکړې ده، نو ته به داسې چل کې د صبر نه به کار لې. د دې خلکو چې کمې ګډې وډې وایي په دې به خفه کېږي نه. فصبر ای پیغمبره، ته صبر وکړه، صبرن جمیلا، صبر ښایسته. صبر جمیل دې ته وایي چې په هغې کې جزعه فزعه مخلوق ته شکایت نی. انهم یقینا دا کافر شي دي، یرونه دوی ویني دا عذاب بعیدا لرې، هغې دا واقع د عقل نه لرې ویني، دا چرته راځي؟ ونراهو موږ یې وینو قریبا نږدې. دا قیامت کې چې عذاب راځي دا به کلی یوما په هغه ورځ، دا عذاب به راځي یوما په هغه ورځ، تکونو السماء چی شی به اسمان کل مهلی په شان د هغه تانبې ویلې شوی. دا چې یو غرس شي که نه، دا غرس د قیامت، نو د اسمان به مچ وي، نو د اسمان به ښکته داسې راسسیږي لکه تانبه چې تاسو ویلې کې او لاندې راسسیږي. که تانبه هم نه لیدلې که نه، نو دا پلاستیک چې تاسو پاس ځوړندګړي او لاندې ورته اور بلي، نو داسې راسسیږي، داسې به د اسمان راسسیږي. شی به اسمان کل مهلې په شان د هغه تانبې ویلې شوی. او دې غرض سره نه دی، دا غرونه به چې دی نو هوا ام منصوره داسې ګرد به وي، او په دې هوا کې به والوزي، نو دا غرونه به څنګه وي وتكون الجبال او شی به غرونه کل عهن په شان دغه وړی رنګارنګ عهن هغې وړی ته وایي چې هغې له تاسو رنګونه ورکړي ځینې وړی وي سپین رنګي ځینې وړی وي سور رنګي وي ځینې وړی وي تور رنګي نو دا وړی چې تاسو سره ډانډت کې او په دې هوا کې نو ځینې توره وي ځینې سپینه وي ځینې بل شان دي داسې دا غرونه هم ځینې سپینې ځینې تورې ځینې خړې د هوا کې به داسې لکه ته به وایې دا رنګارنګ وړی ده کل عهنې په شان دغه رنګارنګ وړی الله دې معافي وکړي چې قیامت راشي د هر سړي به نفسي نفسي وي ښه هر سړی به خپل ځان په دغې کې خلاصې کړي ولا یسأل حمیم او پوښتنه به ونه کړي دوست حمیما د خپل دوست چې هغه زما پلانې دوست څه شو هر سړی به ما وي په خپل ځاني ولا یسأل حمیم او تپوس به ونه کړي دوست حمیما د دوست خدا به اول ځلي ښه بیا به رستو مسلمانان د خپلو مسلمانانو پوښتنې کوي تاسو به وایې پوښتنې بیا ځکه نه کوي چې وینې بیا نه وایي نه داسې مخامخ به ورته یې مخامخ لیکن یبصرونهم او دا دوستان به ویني دا خپل دوستان او داسې حالت به وي هر سړی به ما وي د خپل د ځان په خلاصېدو وي یود المجرمو ارزو به کوي مجرم کافر ارزو به کوي کافر د څه شي لو یفتدی چې دی د خپل ځان چې دی په بدل کې ورکي لو یفتدی چې دی په بدل کې ورکي من عذاب یوم اذن د عذاب د دغې ورځې نه مجرم به دا دغه کوي چې د دې ورځې د عذاب نه زه په بدل کې ورکم څه ورکم بې بنیه خپل زامن ګورې دنیا کې نه دي مونږ داسې کوو وایي په ما دې سختي وي خو چې زما په بچو باندې دغه نی سختي نی لیکن الله دې معافي وکړي هغه وخت کې به هر مجرم دا وایي چې زه خلاص وي او دا زامن مې پکې دغه وي ګیر وي لو یفتدی چې دی په بدل کې ورکي من عذاب یوم اذن د عذاب د دغې ورځې نه بې بنیه خپل زامن و صاحبته او خپله ښځه دقسې دنیا کې خلق هر سروالی او بروالی ګرځي خو وایي چې د ښځه مې کور کې عزت وي لیکن هلته به داسې وي چې دا وایي چې یاره دا ښځه مې پکې وي خو چې زه خلاص وي و اخیه او خپل ورور و فصیلته او خپله کورنۍ و فصیلته او خپله کورنۍ التي هغه کورنۍ تؤویه چې هغه یو ځای کوي دې ځان سره هغه کورنۍ تؤویه چې هغه یو ځای کوي دې د خپل ځان سره کله نا کله چې سړی باندې سختي راشي نو بیا کورنۍ ورته وایي راځه لکه موږ ستا ملګرتیا کوو ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې جمیع ټول وایي چې دا ټول مخلوق په جهنم کې وي خو چې زه خلاص وي او ثم ینجیه او بیا دا فدیه به نجات ورکړي ده ته کلا هیڅکله داسې نه ده د قیامت ورځ داسې ده چې هغې کې به یو سړی د بل سړي په ځای نه نیولې کېږي کلا هیڅکله داسې نه ده انها یقینا دا جهنم چې دی لزوا دا لمبه ده لزوا دا لمبه ده انها یقینا دا جهنم چې دی لزوا دا لمبه ده او نزاعتن استون کې ده لشوا د سرمنې د سر دا د سر سرمن نه ده دې ته شوا وایي چې دا اوله لمبه پرې راشي الله دې معافي وکړي اوله لمبه په دې کافر دا د سر سرمن به ته ښکته راوغورځئ وبه سوځئ انها یقینا دا جهنم چې دی لزوا دا لمبه ده نزاعتن استون کې ده لشوا د سرمنې د سر او دا جهنم به داسې اوازونه کوي د اوازونه و ابو جهله چېرته ځې راځه و عتبه چېرته ځې و پلانیه داسې نامې بیلي تدعو رابلی به تدعو راغواړي با رابلی با سوک برا بلی من هغه سوک ادبرا چې هغه شا کړي وي حق ته وتولا او هغه ګرځېدلي وي د ایمان نه ادبرا هغه شا کړي وي حق ته وتولا او ګرځېدلي وي د ایمان نه ایمان یې نه راوړې او ورسره په ناجایزه باندې مالونه راجمع کړي وي او راجمع کړي وي او راجمع کړي او بیا په صندوقونو کې یخې وي او حقدارو ته یې حق ورکړي نی و جمع او د راجمع کړي وي مال خو په ناحقه په حق باندې مال دا ښه شی دی و جمع او د په ناحقه راجمع کړي راجمع کړي وي خو حقدارو ته بیا نی ورکړي ف او اوعى د باب افعال نه اوعى یوعي په لوښي کې یو شی کې ښودل په صندوق کې راغلی بنډلې ته جوړې کې او صندوق کې کې دی یو وعا یعي دی هغه معنی یادول دي فاوعى او د ایښي په لوښي کې په صندوق کې بیا ایښي یا نن سبا بین کې ایښي بیا مسله کوي ان الانسان یقینا انسان چې دی خلقا دا پیدا کړی شوی دی هلوعا هلوعا طبیعتي طور انسان هلو دی هلوعا قرآن مجید د دې معنی کوي هلوعا د دې سړي اوږده معنی ده مونږ یې پښتو کې ماته نه راځي معنی چې د څه شی دی هلو دغه ته وایي حرسناک بې مته بې صبره حرسناک بس د بل چا په لاس کې چې څه وویني که نه په د اور بلي چې هغه سره ولې دي زما وي حرسناک بې همته همت پکې نی بس خوب راځي څنګه چلو سبق لس مړه خوب راته او دو چرته دغه و بې همته د دنیا کارونو کې همت نی د دین په کارونو کې همت نی نو حرسناک بې صبره او بې همته پښتو کې تاسو دې څه وایې مدلي یو سړی حرسناک مي بې صبره ومي او بې همته ومي دې ته عربی کې هلو وایي قرآن مجید خپله معنا کوي اذا مسه الشر چې کله ورسېږي ده ته شر څه تکلیف ورته ورسېږي نو بیا په کورونو کې ویرونه وي په هفتو هفتو ویرونه کوي نو جزوعا بیا دې پریاد کوونکي وي پریادونه کوي الله ته توجه نه کوي نو څوک وګراني داسې دي هلکه چې ګراني ده الله نه سوال وکوي الله نه وایي و اذا مسه الخیر او چې کله ورسېږي ده ته خیر ورته خیر ورسېږي نو بیا حقدارو ته حق نه ورکوي منوعا بیا منې کوونکي وي د حق طبیعتی طور باندې ار سړی هلو دی هلو منا بې صبره چې کله ورته تکلیف ورسی نو دی بیا سی پریادی وي او چې کله ورته خیر ورسیږي نو بیا منوعا بیا سی وي دی منه کوونکي وي بس دی و یو مسلمان دا کار نه کوي ښه د هغه بیان را روان دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمن أرضاش خدا يخبل فضل وكرم بمبانديوك يا الله خبل فضل وكرم بمبانديوك رب خبل توفيق زمن سر شامل حالك د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ نصیب وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قران او د حدیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې پر ورځ د قیامت هم رب د دې خیر او برکت مونږ هم محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کړي الله دوی له دې راتلو کې نستو دنیا کې الله جوړ آخرت کې مله اجر ورکی سره زمون نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی الله ورته په خپل حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سره بیماران دي الله ورته صحت عاجله کامله ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله ورکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چا د دعاګانو دپاره ویلي دي چا نه دي ویلي الله پاک دې د دوی بیمارۍ په صحتونو باندې وربدلې کړي یو حاجي صاحب د ارباب خان جي هغوی جواب رالېږلی دی د هغوی د کور والا د دې اپریشن دی د زنګنونو هغوی له دعاګانې وکړي چې هغه اپریشن الله کامیاب کړي الله ورته صحت ورکړي وصلی الله علیه وسلم.